بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد katika kikao chetu manhajia kama ilivyo kawaida siku ya Jumatatu na Jumanne kukumbushana mambo yanayofungamana na manhaji ahlu sunnati wal jamaa manhaji salaf. Leo biithnillahi ta'ala tumeamua kuwa tutaizungumzia kalima aliyoitoa Sheikh Ahmad Az-Zahrani hafidhahullahu ta'ala li ahli Mombasa, na sababu iliyonifanya niizungumze hii kalima ni kwa Sheikh Ahmad hafidhahullahu ta'ala ambaye ni katika wanafunzi wa karibu wa Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah, na mimi namjua Sheikh Ahmad Az-Zahrani, tushawahi kukutana Makka wakati mmoja tulipokuwa tumekwenda kumtembelea Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, na ni mtu aliyepambika na tabia tawadhu jazahullahu khairan. Ingawa maudhuu ambayo imetangazwa na nimeisikiliza ya hii kalima fupi ambayo ina faida kubwa ndani yake, imeandikwa upambanuzi baina ya salafi wa hakika na yule anayejinasibisha na salafia kwa udanganyifu, ishabai Sheikh Ahmad Az-Zahrani. Lakini kwa kweli hii maudhui iliyoandikwa haifanani kabisa na yale mazungumzo yaliyozungumzwa ndani. Sijui nia ya yule aliyeandika maudhui hii kwa maneno kama haya. Allahu a'lam. Ikiwa nia yake ni mzuri, basi amekosea. Maana hapa ndani ya kukuzungumzwa upambanuzi baina ya salafi wa uhakika na yule anayejinasibisha na salafia kwa udanganyifu. Na ikiwa amekusudia, tutarajia amekusudia ahlul bid'ah ambao hujinasibisha na salaf na wala si katika wao. Hii tukiwa na dhanna nzuri. Lakini nahisi kuna ubabaishaji fulani hapa ndani kuwa sisi ndio masalafi kikweli na wale wengine sio wa kikweli. Hii mada inahisia kama hiyo. Lakini tutaisoma inshallah nasiha za shekhe kwa ahli sunna wa Mombasa, sababu za tugusa sote. Amezungumza Sheikh hafidhahullah ni nasaha kwa watu Mombasa wanaofuata manhaju salaf. Kwa haraka haraka nitaeleza zile nasaha alizozitoa. Baada ya himbi, qala Sheikh hafidhahullah, usi nafsi wa iyakum bil umuri taliya, najihusia nafsi yangu na nyinyi pia kwa mambo yanayofuata. Awala, al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ma kana alayhi as-sahabatu al-kiram wa salafuna as-salih qawlan wa fi'lan. Jambo la kwanza ni kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam, na yale waliokuwa nayo masahaba wake watukufu na wale wema waliotangulia, qawlan wa fi'lan, kwa maneno na vitendo, bi sidqin wa ikhlasin wa mahabbatin wa tafani wa nusratan li hadha al-manhaj al-azim bi ilmin wa hilmin wa hikmatin. Kasema na pia tuhusia kuwa wakweli na kuwa na ikhlas na mahabba juu ya hii manhaj, na kuinusuru hii manhaj tukufu kwa ilmu na kwa upole na kwa hikma, sio kwa jazba, kwa ilmu na upole na hikma. Sababu wengi katika watu hawafahamu manhaji salaf. Kwa hivyo kuna dharura ya watu kutumia hikma na upole katika kuelimisha watu, hasa awamu, ili wapate kuifahamu manhaji salaf. قال والأدلة على ذلك كثيرة أذكر منها قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كتاجة دليل يكوانزة كتك دليل نينجي زهو وصية أدوتوه وواتو شكماني na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala min Qur'an wa sunna, wala wasifariqiyani. Qala wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam taraktu fikum shay'aini lan tadillu ba'dahuma kitab Allahi wa sunnati, nimewaachia vitu viwili hamtapotea mkishikamana navyo, kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Qawlu sallallahu alaihi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhusia kushikamana na sunna zake na mwenendo wa wale makhalifa waongofu baada yake, Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radiyallahu anhum ajma'in. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة, قوم صلى الله عليه وسلم أموانه أتغوانيك مكوندي 73 يوت موتون اسبقوا كوندي موجة. قالوا من هي يا رسول الله, نكوندي ليبي إلو يا رسول الله, قال ما أنا عليه اليوم wa ashabi, vile nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Huu ndio wasia wa kwanza, al-i'tisam bi kitabillahi wa sunnati nabiihi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana alayhi as-sahabatu al-kiram wa salafuna as-salih qawlan wa fi'lan. Al-amru ath-thani الالتفاف حول علمائنا الأجلاء والرجوع إليهم وسؤالهم والاستفادة منهم وعدم التقدم عليهم. كوزنغوكا ونوفيوني ويت وتكوف نكوريجي أكواو نكووليزا نكوفايديكا كتوكا كواو na kuto watangulia wanawavyuoni wa sunna. Na huu ni msingi muhimu katika misingi ya hii da'wa, kwa hii da'wa ina wanawavyuoni wake wanaowaelekeza wale wanaofuata manhaji hii. Wala watu hawaendi kijinga kijinga, la, wala hawawatangulii wanawavyuoni, خاصة في الأمور العظام والنوازل والأحداث والفتن, خاصة katika mambo makubwa, nawazil mambo makubwa yakitokea, matukio makubwa yakitokea na fitna, watu waregea kwa nani? Wanaoviona. Walhadhar min almutaalimin والمشغبين الذين لا هم لهم إلا إحداث الفتن والبلبلة في أوساط الناس نتهذاري كتوكمانا متعالمين ونوجيوكا بلمبا فيو ونچووني نهواجي فيك كسكي يمتون لا فلان محدث فقيه ما شاء الله فلان محدث فقيه فرائق شيط محدث فقيه سيو ديو تعالو نواتو ونوليتا متاتا متاتا نفتنا نومبيا هكو وكشيكا كبليكا كو هوي وكشيكا اكام كوسانيشا هوي ونيولي اكام شكو منينو هوي وكبليكا كو هوي فتنا امباو هوانا لنغو اسبوكوا كوليتا فتنا نبلبلا بين يا واتو دعوة يندليا فيزوري كتكا مجي utokee ghafla tu lete balbala katika da'wa, mara hawa kikundi hiki, mara hawa kikundi hiki. Hii ndio balbala hii. Utada'wa yaenda katika mwenendo mzuri kabisa. Tullab al-ilm muqbilin 'ala al-ilm. Ukawa utawashughulisha na kadha wa kadha wa kadha. Wa 'alaykum bi mawqi' mirath al-anbiya li akhina al-kabir Khalid Baqis. Kisha akasema na nawausieni sana na website mawqi inaoitwa Mirathul Anbiya ya ndugu yetu mkubwa Khalid Baqis. Qala fa fihi durusun wa muhadharat wa nadawat wa kutub wa matwiyat bi iddati lughat li ulama'ina al akabir wa li talabati ilmin afadil. Katuhusia kwa mawqi hii ya Mirathul Anbiya sababu ndani yake kuna durus na muhadharat, na ndani yake kuna daurat zile zilizofanywa zimehifadhiwa pale, na kuna vitabu na matwiyat zile kwa lugha aina mbalimbali. Yote haya ni ya wanaovioni wetu wakubwa na wanafunzi katika wanafunzi wakubwa, jazakumullahu khairan. Wala yakhfaakum qawluhu ta'ala fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun. Ili jambo lifichiki kwenu nyinyi, kuwa waulizeni wanaovioni ikiwa kuna jambo limewatatiza la kidini. Na hapa kuna ubabaishaji mmoja unaoendelea, kuwa hawa hawaregei kwa wanaovioni. Sijui watu wamchukulia vipi Sheikhuna al-Fadhil Sheikh Salim Ba Mahriz hafidhahu Allah ta'ala, sababu katika kila jambo letu tunalifanya tuaregea kwa Sheikh hafidhahu Allah. Ama kwa nini yeye si wanaovioni wengine? Hatuja kuwa na mawasiliano na wanaovioni wengine kwa sababu mpaka yule mwanachuoni uwe na wasiliano nao, mpaka ukutane naye, umuombe namba yake, umuombe nitakupigia simu, mimi natoka Kenya. Lakini uwezi tu kukurupuka ukaanza kupigia simu wewe, hata nafikiri haitashikwa ile simu, sababu hakujui wewe ni nani, na yasumbuliwa na watu wangapi na ana kazi ngapi yule mwanachuoni, mpaka ajue wewe ni nani, wapiga kutoka wapi. Kuna watu wa fitna. Kina alhamdulillah mawasiliano na wanaovioni yako mazuri, walillahi alhamdu wal minna. Mangapi katika yale yanayotutatiza tukiregea kwa Sheikh Salim hafidhahu Allah ta'ala, akatubainishia na kutuwekea wazi, na mifano ni mingi ya hili. Yatosheleza kwa Sheikh Salim hafidhahu Allah ametuamrisha kunyamaza kutokana na fitna zingine zilizokuwa zaendelea na tukanyamaza. Lakini kuna yale ambayo hayafai kunyamaziwa, kafikia kuwa ni lazima yekwe wazi hata kama ni kwa mbali. Sheikh katika yale alituamrisha tunyamaze, alhamdulillah watu wakanyamaza wakafuata nasaha za wanaovioni. Na biidhnillahi ta'ala katika kila jambo linalotokea watu watakuwa kiregelea kwa wanaovioni, wala hawatanguli. Hii ni manhaj, ni msingi katika misingi ya Ahlus Sunna. Wa qawlu sallallahu alayhi wasallam albarakatu ma'a akabirikum, baraka iko pamoja na wakubwa zenu. Al-amru thalith, Allah Allah bil akhlaqil fadila, Allah Allah kwa tabia njema, mujipambe na tabia njema. Nyinyi Ahlus Sunna zaidi kuliko mtu yoyote mwingine. Wal khisal al hamida, na sifa zile mzuri. Fahiya unwanu falahi almar wa saadati, ndio kiini cha kufaulu mja kuwa shikamani na tabia njema. Qala wal adillatu ala dhalika kathiratun jiddan, na dalili za hayo ni nyingi sana. Minha qawlu sallallahu alayhi wasallam ma min shay'in athqalu fil mizani min husni alkhuluq, hakuna chochote kizito zaidi katika mizani ya mja siku ya kiyama kama tabia njema. Wa qawlu sallallahu alayhi wasallam inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa, wa bora kati yenu nyinyi ni wale walio na tabia nzuri. Wa qawlu sallallahu alayhi wasallam inna min ahabbikum ilayya ahasinukum akhlaqa, katika wale ambao wapendeza zaidi kwangu mimi ni wale walio na tabia njema. وقوله صلى الله عليه وسلم وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه, هي ني ضمانه متوم صلى الله عليه وسلم كوا اتطاطا nyumba ya juu peponi yule ambaye tabia yake itakuwa ni njema. وقوله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم, مؤمن hudiriki kwa tabia yake njema daraja ya yule mwenye kufunga na kusimama usiku. Qala hadha nazrun yasir min an-nusus fi hadha al-asl al-azim, hii ni sehemu ndogo katika nusus zinazozungumzia huu msingi adhimu kuwa na tabia njema. Si wapita ami apita na wewe salamu utoi, tutakutawa ama kumbia hii huu ndo usalafi huu hamtolewa tusalamu. Taiba kiwa ni ras min ruusi almubtadi'a duati albid'a, hii masala mingine. Ami wapishana naye hata salamu utoi, kibri hakuna kama yeye. Huyo wapishana na mtu zungumza, hii si tabia ya salafi. Au watusi watu, si tabia ya salafi. Na mengi, au huishimu watu wazima. Tena waweza kupata yule mtu mzima labda ni msomi wamnyoshia kidole kwenye uso wake, hii si katika akhlaq, si katika akhlaq. Ufanye vitu mpaka mtu ajiseme haulai la au laysa indahum akhlaq talabat alilm, hawana tabia ya wanafunzi wa dini, hawana kabisa, ma hum bi talabat alilm. Kifikia hadi tabia ni dufu namna hii, basi hii si katika manhaju salaf. Sababu katika misingi ya da'wa salafia ni watu kujipamba na akhlaq njema, tabia mzuri. Qala hadha nazrun yasirun min an-nusus fi hadha al-asl al-azim alladhi huwa aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa, ni msingi katika misingi ya sunnati wal jamaa. Bal alayhi madaru ad-din, bal dini huzunguka katika husnul khuluq kama qala ibn Qayyim rahimahullah madaru ad-din ala al-adab, dini yote yazunguka katika nini? Adabu. Kwa hivyo anayekuzidi katika akhlaq amekuzidi katika nini? Katika dini. Bal qala ba'd ahli al-ilm asasu hadha ad-din as-sidq ma'a al-haqq wa husnul khuluq ma'a al-khalq, msingi wa hii dini ni kuwa mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala, al-haqu tabaraka wa ta'ala, na kuwa na tabia njema pamoja na viumbe wake. Fabihusni al-khuluqi tuhadhibu nafsak wa tuti'u rabbak wa tatba' sunnata nabiyika wa tasda' bilhaq, kwa hii tabia njema utajitengeza wewe mwanzo tabia zako zikawa ni mzuri, kwa ni mwenye kumtii mola wako na kufuata sunna ya mtume wako sallallahu alaihi wasallam, na kuiweka haki wazi. Fayakbalu minka alkhalqu insha Allah, ukiwa na tabia njema watu watakubali da'wa yako, na ukiwa na kibri na tabia mbovu hakuna mtu atakubali da'wa yako isipokuwa alifanana na wewe katika kibri na tabia mbovu. Ama yule ambaye ana tabia nzuri hawezi kufuatana na mtu ambaye ana tabia mbovu. Kwa hivyo mwanzo jitengeze, kwa sababu watu watakuangalia wewe tabia yako kabla ya kusikiza maneno na uyazungumza. Al-amru rabi' ad-da'watu ila Allahi azza wa jalla bi'ilmin wa hilmin wa hikmatin, kulingania watu katika njia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu na kwa upole na kwa hikma. Watahdhiri min ash-shirki wal bid'a, na kutahadharisha watu kutokamana na ushirikina na bid'a. Wal ahwa'i al-mudilla, bid'a zenye kupotosha watu. Wal ara'i al-fasida, na rai mbovu. Wala yakunu dhalika illa bi talabi al-ilm, na hili haliwi isipokuwa kwa kutafuta ilmu. Hii manhaj yataka watu wake wasome, na ndio ukaona salafiyun wanatarkiz sana katika suala la kutafuta ilmu. Na ndio maana ukakuta katika misikiti ya salafiyin daima durus zenye kudumishwa, sababu hamu yao kubwa ni Waislamu waifahamu dini yao. Wallahi kufar hawaogopi risasi zetu wala nguvu zetu, hatuna sisi risasi kama walivyonazo, wala vifaru wetu hatuna vifaru sisi kama walivyonavyo wao. Wao ndio wavitengeza, kama ni silaha wao ndio watengeza. Kile wanachokiogopa kwetu sisi ni yule Muislamu anayefahamu dini yake na kuifuata, huyu ndio wamuogopa, huyu wamuogopa zaidi. Hawataki wewe ushikamane na Uislamu wako. Na da'wa salafia imerakiz katika masala nini? Ya ilmu. Mtu kutafuta ilmu. Ndiyo atahadharisha na bid'a na mingine. Shirk. Kala fausi nafsi wa iyakum bithalika. Najiusia nafsi yangu na nyinyi suala hila kutafuta nini? Ya ilmu. Fakutubu ahli ilmi mawjuda, wadurusuhum manshura, vitabu vya wanawavyoni vipo alhamdulillah. Katika mafungamano na wanawavyoni ni kusoma vitabu vyao na kuvisomesha, na durusu zao zipo walillahi alhamdu wal minna. Fama alaina illa bitandhimi awqatina waljiddi fi dhalika, hatuna sisi isipokuwa kuweka nyakati zetu na kuzipanga sawa sawa, kisha kufanya bidii katika kuitafuta ilmu. Qala wa qad ashartu ila mawqi' akhina mirath al-anbiya li akhina Khalid Baqis fanadhimu awqatakum ma'a hadha al-mawqi' lilistifadati minhum, kwa hivyo pangeni nyakati zenu na mawqi' ya mirath al-anbiya ili mpate faida ndani. Wa min durus al-ulama wa talabat al-ilm, mpate faida katika durus za wanavyoni na wanafunzi, دروس ambazo zimewekwa katika hii mawqi'. Qala al-amru al-akhir, jambo la mwisho, alaina bi muraqabati Allah wal khashyati minhu, ni juu yetu tuwe na muraqaba, tuhisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atuona katika yale tunayoyafanya, na kumcha na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa al-ilmu bi kathrati al-kutubi wala bi kathrati al-kalami wala bi hifdh al-masail, ilmu si mtu kuwa na vitabu vingi au kuwa na maneno mingi au kuhifadhi masail ilmi mingi tu amehifadhi. Wala bi shakshakati al-kalami wa tazyinihi, wala kupamba pamba maneno na kutoa maneno ya shakshaka ili watu wapate istighrab na kushangaa, yule hakuna kama yeye. Kamkuta mtu aizungumza hadithi aieleza mwezi mzima, aeleza hadithi moja tu, shakshaka na nini, akimaliza ule mwezi wa kutawazee maskini awamu atoka sikia wasikia vyombo hivyo kumbe hakuelewa lolote mwanzo paka mwisho vyombo tu vyombo vyombo ndakapikie kule. Ilmu si wingi wa maneno na kupamba pamba mala. Innama al-ilmu wal-fiqh al-khashyatu min Allah. Ilmu na ufahamu wa sawasawa ni mtu kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kala al-imamu Ahmad rahimahullah, innama al-faqihu alladhi yakhsha Allah subhanahu wa ta'ala. Faqih ni yule anayemuogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. قال وفي الأخير أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومتابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف السلف الصالح ظاهرا وباطنا نمشو نوصي نفسي يانغو ننيني نجزانغو كمشى الله سبحانه وتعالى نكون فواتم تميمات محمد صلى الله عليه وسلم نمنهج السلف الصالح وظاهر ننراني نيوزيتو وأوصيكم بقراءة كتاب الوصايا المنهجية لمتبع السنة النبوية ننوصي كسوم كتاب الوصايا المنهجية قال فيه عدة رسائل لشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله داني كتابيككم كسان ورسائل كذا منهجية ذا الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى كما لزي أنا كسيما أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل ومعذرة على الإطالة أو بعذرك ومرفوش والله يكرفوش منين ومشاج مزور ينمان مزيت رنياك جزاه الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب مماليزا كزنغمزا نرجلياتينا موضوع وبنبانوزي بين سلفي وحكيكا نولي أني جنسبيشا نسلفيا كو دنغانيف هيا كواكي هيا منين ولزنغو يلوانريكوا كتك الموضوع يا كواكي كتكاتو ليسوم من مسوم نص نمسكيزا كلمة بعد كلمة شيخي نكانديك تراتيبو فكمشو sikusikia neno hata moja upambanuzi baina ya salafi wa uhakika na yule anayejinasibisha alafu mutarjim alazimisha iwe ipo lazima hii ndio tarjama ya maneno ya Sheikh hafidhahullah kama alivyozungumza haya ndio alizungumza. Ana mtu akifanya tarjama sichukulieni fursa ya kufanya taan kwa ndugu zake sababu watu pia wamesoma wafahamu kile kinachozungumzwa Kiarabu. Kitu kizungumzwa Kiarabu wanafunzi waelewa vizuri sana. Wasikia kwa zungumzwa nini? Huwezi kuwadanganya. Eti kwa kuwa hii topic utaandika Kiswahili wafikiri watu waelewi ndani. Watu watasoma topic Kiswahili kisha watataka kujua haya maneno yanazungumzwa wapi hapa, lakini hawayaoni. Kwa ufupi ni wasia wa kimanhaj أنا أتوبى الشيخ أحمد الزهراني حفظه الله تعالى. إن دي موضوع أبو إيكو كتكا هاتو ليسوم أمتوى هزي نسية تانو أمبازو نمهيمو ككيل سلفي هسو أولي لكو سليو زايدي السلفيون في منباسة إن صاحا زوري علي زتوبى جزاه الله خيرا نكيل من أتواني كي زنغمزا تكي زنغمزا ni mwana wa chuoni wetu tutachukua tutaandika tutawaeleza waislamu Kiswahili yake biidhnillah. Kwa hivyo bil mirsad tusikiliza moja baada ya nyingine kitu mwana wa chuoni akitoa kalima akitoa muhadhara sisi ni aula kufaidika pia kwa sababu nahnu salafiyun tutafaidika na nasaha za wana wa vyuoni wetu na mielekezo yao jazahumullahu khairan na pia tutawasiliana na wana wa vyuoni katika fitan zinazotokea kama hii iliyotokea hapa na nyinginezo. Allahul musta'an. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana wa yuthabbitana ala hadha al-manhaj, manhaj ahli sunnati wal jamaa, manhaj as-salaf hatta nalqahu subhanahu wa ta'ala wa huwa radin 'anna. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.